भीगा सा मन है, भीगा भीगा सा है समां, भीगे भीगे से आग है, भीगा भीगा सा है धुआं। हो ना सुबार बेवजाना जाए जाए ना ये घड़ी, सावन बहरी सावन बहरी आग लगाए, सावन बहरी सावन बहरी सावन बहरी बरसे जाए, सावन बहरी पलकों तले सपने पले, बात मुझसे करे ये बेखुदी, सावन बहरी सावन बहरी आग लगाए, सावन बहरी सावन बहरी बरसे जाए, सावन बहरी। बाहों में तेरी बाहों में खो जाऊं छुप जाऊं, चूलूं जो तुझे चूलूं तो खुद को ही चुभ जाऊं। अब दूरी ना जरा सी हो, रात की बात है बात को आधी तेरी आधी मेरी, रात ये बांट ले चल अभी, सावन बहरी छल के जाए, सावन बहरी सावन बहरी आग लगाए, बस दो पल को पलकों पे ख्वाब रह ले, दो पल ही बस दो पल ही तू है मेरी आज कह दे, दो पल की ये कहानी है, दो ही लफ्ज है प्यास है और पानी है, बुझती नहीं